بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. اس بادشاہ خوب اولیدو بادشاہ خوب وینی بیا د بادشاہ د خوب تعبیر بیانون کی سوک نشتا. کم چې داغه وزیران دی سرداران دی اغه د تعبیر بیانولو نه معذرت کو چې مونږ نشو کولای د دې خوب تعبیر زمونږ د وس بس کار نه دی. اغه ساقی د بادشاہ ته یوسف علیہ السلام تو سلام یادیږي چې داسې یو تنو چې نوم یوسف و ما ته ویلو چې بادشاہ ته به زما تذکره وکړي ما نه خو هغه هیر شوی دی. خو دی بیا بادشاہ ته وایي چې ما ولیږه او زه به د خوب تعبیر راوړم. راغلی دی یوسف علیه السلام له جیل ته خوب یوسف علیه السلام ته بیان کړی او یوسف علیه السلام د هغې تعبیر ورکړی. په دې مرحله کې په دې آیاتونو کې تر د رکو د آخره پورې همدې خبرو الله تذکره کوي. وقال الملک او اویل بادشاہ انی ارا یقینا وینم زه سما بقرات سمان او غواگانی سمانین سربی یاکلهن سبع عجاف چی خوری دی لرا سبع عجاف او ٹپ غواگانی و سبع سنبلات خضرن او اوو وگی خضرین شنا یا تازه و اخر یا بساتین او نور دی اوچ. یا ایوها الملعو ای زمان سردارانو افتونی فی رؤیایا فتورا کے ماتا بارہ د خوب زما کے ان کن تم لرؤیا تعبرون کچریے تاسو د خوب زما تعبرون تعبیر بیان ان کی. بادشاہ د مصر خوب الیدو او په خوب کی وینی چې اوا سربے غواگان دی اوا سربی غواگانی دی او بلی غانی تا او ٹپ غواگانی دی اوچ غواگانی دی دا او ٹپ غواګانی لګی کیږي او دا اوه سربې غواګانی خوري. حالانکه پکار خو دا و چې دی اوه سربو غواګانو دا اوه ټپې غواګانی خوړلې وې. باسا خوب داسې ویني چې اوه ټپې غواګانی لګی کیږي او اوه سربې غواګانی خوري. دویم خوبی اولیدو و سبا سنبولات خدر و اخر یابسات او اوو وگی خدر شنو و اخر یابسات او نور دی اوچ جو خکین زی یخت لکه دی خوش زی یخت و دی خوش و اخر یابسات او نور دی اوچ. دویم خوب باسا وینی چې یو طرف ته اوه شنه وږي دي او بلې غاڼې ته اوه اوچ وږي دي. دا اوچ وږي لګي کیږي او دا شنه وږي خوري. دا شنه وږي ختمی خوب ولیدو باسا په خوب باندې پوه شو اوه ټپې غواګانې لګي کیږي او اوه سربې غواګانې خوري او اوه اوچ وگی لگی کیگی اوه شنو وگی خوری. خوب لیدو بانسا خپل سردارانو تا وی یا ایوها الملو ای زمان سردارانو افتونی فی رؤیایا فتورا که ماتا پا بارد خوب زما کی ان کنتم لرؤیا تعبرون کچریه تاسو د خوب زما تابرون تعبیر استون کی تعبیر بیانون کی انجام بیانون کی. باسا خپل وزیرانو تا سردارانو تا خپل خوب بیان کو چرا دے تعبیر ما ترو باسے ردے سا تعبیر دے زکر ظاہر نو خدا خوب خطرناک کارے دو او بیا چلا باسا دا سی خوب ہوئی نی ناصر خو غم شو چې ملک ته کومه مسله او کومه خطره در پیش ده. قالو اویل دوی سرداران ادعاس و احلام گڑ وڈ خوبونه دی اغیوه تا سوئی ادعاس و احلام گڑ وڈ خوبونه دی وما نحنو بتاویل الاحلام بعالمین اونی مونږ په انجام د ګډوډو خوبونو باندې بعالمین پویدونکې. یاره بادسا د ورځې به دې چرته غواګانې ماګانې لیدلې وي د شپې نه ته هم هغه په خوب کې راغلی دي. دغه رنګې چرته داسې باغ ته پټي ته به وتې وږي وغیره به دې لیدلې د شپې نه ته هغه واپس په خوب کې ښکاره شو. گڑ وڑ خوب دے جی او من دا گڑ وڑ خوبونو پا تعبیر او پا انجام باندے نپوئی کو. حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کلش دے خوب اولی دو نمی بیانوا مگر دوستا او پویدن کی تا. کم چی اخیار سڑے وی عالمی اغت بیان کا او کم چې سام ملګری رې داسې ملګری چې پتا خفه کیږي. یو خو داسې ملګری چې هسې د لالچ ملګرتیا که نه هغه نه هغه حبیب ملګری ستا چې هغه پتا باندې ځان وجلو ته تیار دی یعنی ستا غم او درد کې شریک دی هغه ملګری ته دا خوب بیان کړه. ناغ ملگرے بسو کی دعا بو کی چی اللہ کم تکلیف دے زما دا ملگرے دا غا تکلیف نہ بچ کی او چی کم فائدہ دا اللہ زما دے ملگری تے اورس دعا بو کی. او کلے چی عالم تا بیان کی اخیار سڑی تے بیان کی نو اغبے رد تعبیر بیان کی چرد خوب تعبیر سدے او چته اوس عام یو سړی ته بیان کې نه سبزی والا ګوري او نه فروټو والا ګوري او نه قسام ګوري او نه پیو والا ګوري او ور چاته وي پلان کې خانه بیګا خو میدا چې خوب لیدلې نه یو برته یو تعبیر وي بل به پکې بل رولیو بل برته بل څه وي اشته خبره به دې ګډوډه شي باسام خوب لیدلې رې وزیرانو ته بیان کو وزیران و تو وی جی دا گڑ وڈ خوب دے یا ساده جی پیو خوب پو نشوی نہ دامو ہے چیر فضل خوب دے فضل خوب دی لیدلے نا ویسا پی نیم پوئی شوی زب پی نا پوئی گم زب دی خوب باندی نا پوئی گم چا اخیار سڑی تے بیان کا کی دی شغر تا جواب در کی دانا جی تو تا داری کوئی مارا سڑی کو سب دی لیدلی دو رزی نا شپی دل رال طریقہ دا دا نبی علیہ السلام تو سلام فرمائی چی خو خوب دی اولی دو نا جسنگ اگا ٹیم کی لستر گی غڑے شوی یا سہر وقتی نا سوال اوکا چی یا اللہ دی خوب کی کم فائدہ دا اگا ما تر اور سی سڑے وینی پیس کی اوبس کی یا فروٹ خوری یا دا سی بلیو شیزوینی چی آگا خوری یا پا غر باندی خیجی یا پس ورلے باندے روان دے کل کل سڑے خطرناک خوب ہوئی نی نا سا پا دے زنگل تلانٹ شو از مرے و بسیش سپے و بسیشی مار لڑم اغول اٹک ورکی نجھے کل خطرناک خوب دے اولی دو نبی ری صلاة و سلام فرمائی سنگ چی دستر گی غڑی شوی اگا ٹیم سوالو کچی یا اللہ دے خوب کی کم نقصانات تی داغی دا شر نمو ساتی دین اڑو خطری قشتن باسا خوب لیدلے وزیران و تو جی دا گڑ وڈ خوب تے ای پی پونش نو جی دا گڑ وڈ خوب تے وقال اللذی او اویل حق سڑی نجا من ہما چی خلاص شویو من ہما لدی دوانو نا سوکا ساقی دا باسا پرون میویلو کنا یو ساقی د بادشاہو دویم خبازو خان سامو یو پسولے شو او ساقی نجات اومند ایو پانسی شو خبر ختم شو دیکھو دربار کی موجود دے بادشاہ سرا دچ دا خبری ووری دی نرد تو یوسف علیہ السلام تو سلام یاد شو کہ بادشاہ خوب نو لیدلے شاید چوتا نو یاد شو سڑے چی غریب نو غریب دوست و تیادی خو چی لگا روپے لاس لرانشی دا غریبی اگا دوست تیرش سڑے پا تکلیف کرے نو یار دوست و تیاد دے خو چی کل تکلیف لانو خوشحالش و بیاغا دا تکلیف دوست نهیرش دے بیاڑو دا سی وینا چیرا پا ما غم راغلو تکلیف راغلو دے پلانکی ملگری خو ما سر دیرا منڈا والو دے وی زمانا پلانکی پا کی سوکتے یوسف علیہ السلام مت یاد شو وقال الذی نجا منہما ویلے غسڑی نجا منہما چی خلاص شو درے دوانونا نجات مندلو درے دوان ودکر بعد امتن او یاد شو تو یوسف علیہ السلام بعد امتن پس د سمودین منس کے بگے سمود تیر شوی دا یوسف علیہ السلام مت یاد شو باسات وی انا انبئکم بتعویلہ زپو بکم تاسو پا انجام دری خوب باندے پا تعبیر دری خوب باندے فا ارسلون اولی گے ما جیل خانے تو ددی خوب تعبیر بیانون کے ما تا معلوم دے خواغتن پا ازاد از مکا باندی نشتا اگا پا جیل کنے ما جیل تا اولی گے زبر در خوب تعبیر روڑما د خوب انجام بر تروڑم چھڑ دی خوب سو مطلب تھی بانسا اجازت ورکو ویزا ورش جیل تلاڑ شا او دگرنگی زما د خوب تعبیر روڑ ساقی دا بانسا راغلے دے یوسف علیہ السلام لا او یوسف علیہ السلام تا وی یوسف ایوہ الصدیقو کلام داسې دی یا یوسف خو یا حذف شوی د وجې د تعمیم نه ده دا یا ډېر عام لفظونه دلته حذف شو یوسف آرز مخکې دیر شو عزیز مصر یوسف علیه السلام ته وایي یوسف آرز ان هذا اے یوسف علیه السلام تو سلام مخ واړو د دې واقعې نه 29 کې تاسو لستیو التم یا یوسف یوسف ایها الصدیق اے یوسف علیہ السلام تو سلام ایها الصدیق اے ډیر رشتنیا ایها الصدیق اے ډیر رشتنیا دا رشتنیا وته ولي وای یوسف علیہ السلام ته رشتنیا ولي وای د رشتیا او بیان وته کړو یو طرف ته که د خوب تعبیر ورته بیان کړو او هغه رښتیا ثابت شو خو بلې غاړې ته رښتینې مسلې هم ورته بیان کړې وه یا صاحب سجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار ای زما د جیل ملګرو ایا خدایان ګډوډ غوره دي یا الله چې یو دی زورور رشتیا مسئلہ بیان کا خلقو تا رشتیا خبر او کا خلقو تا کنن دے چا خبر او نمنلا نرست خو بے امنی کنا گرستا دا مرگ نپس خو بے امنی کنا اوچے جواندے ام تاسو وشتے ام پکانو اس میں سلخ کلوے دا قبر کن بجون چے جواندے او نو حق بیان کڑے او حق مسئلے بیان کڑے او چا خو نومنلے کنا د مرگ نه پس وته احساس وشو چې واقعي حق خبره کړې وه صحیح خبره کړې وه نو حق بیان وکړه که اوس چا ونه منله د دې بچي خو به ومني کنه ورنه سبا به ته مړې نو د مرگ نه پس خو به دې ښه وی کنه چې پلان کې سره دې الله ډېر ښه وکړي مونږ ته حق خبره کړې وه او که نن دې د چا نه حق پټ کړو یار حق مثلا نہ بیانوم سبب سوک چاندن نہ راکئی او سوک به وظیفہ نہ راکئی او سوک بدانہ کئی او سوک بدانہ کئی نہ کنن دے دی خبر تو پام اکڑو یا ساتھ ک سبا جوندے او داخل پوجو نہ د گریوان نہ بدرانی سی او کمڑ وینو قبر بدی پکانو باندی اولی او خیره او کنزل بده بسی کئی وی بچی اللہ دے تبا کا مونگ سرخو دے دیر بد کڑیو حق مسئلہ دے رات نو بیان کڑی نو کوشش کول پکار دی حق خبر کول پکار دی صفا خبر کول پکار دی زکو یوسفو ایوہ صدیقو یوسف ایوہ صدیقو افتنا فی سب بقرات سمان اے یوسف علیہ السلام ایوہ الصدیق او ڈیر رشتنیا افتنا فی سب بقرات سمان فتورا کا ماتاپ بارد اوغوا گانو سمان سربو کے یاکلون سب نجاف چی خوری دی لرا وٹ پی غواگانی و سبی سنبولات خدر و اخر یابسات او او و گشن او نور دی اوچ لعلی ارجعو الناس خام خانچز واپس شم خلکو تا لعلهم یعلمون خامخا چی دوی او پیجنیستا مرتبه لرا راغلی دی یوسف علیہ السلام تو سلام لا یوسف علیہ السلام تے خوب بیان کڑے چی باسا دا سی خوب ولی دو اوٹ پی غواگانی ولی دی چی لگی کی گی او سر بی غواگانی خوری او او اوچ وگی ولی دل چی وش نوگی خوری اے یوسف علیہ السلام مال دے دے خوب پا بارک فتورا کا تعبیر راکا لعلی ارجعو الناس خامخا چې زوا پس شم خلکو ته لعلهم یعلمون خامخا چې دوی او پیجن استام مرتبه ل چې یوسف علی السلام سمره لوی مرتبه او سمره لوی درجه آیا دا د جیل سړی دی او کدا د محل او د دفتر سړی دی چې خلک ستا په مرتبه باندې پوه شي او داغې نه خبر شي. قال یوسف علیه الصلاۃ والسلام تزرعون سبع سنین دابا کروند بکوی تاسو او کلونا دابا اباد یا بخبل حال باندې فما حسدتم نو آغا چه لو کوی تاسو فزرو فی سنبولی نو پریگ دے دے لران فی سنبولی ہی پوگر دی کی الا قلیلا مما تاکلون مگر لگ دان سنا تاکلون چه خوری تاسو سمیاتی من بعد ذالکان بیا رابشی پس دلی او کلوننا سبعن شدادن او کلون سخت یا کلنا ما قدمتم لهننا چه خوری باغسو چه جمع کردی تاسو لدید پارا الا قلیلا مما تحسنون مگر لگ داغسنا سنون چه تاسوی زخیره کوی سمیاتی من بعد ذالک عامن بیا رابشی پس ددین عامن یو کال فیه یو آسو ناسو چه بدی کے فریاد بمنظور کڑیشی دخل کو وفیه یاسرون او بدی کے انگور بنا چون کوی تاسو. یوسف علیہ السلام بتا تعبیر بیانی پوشے بتا تعبیر بیانی. قال اویل یوسف علیہ السلام تو السلام گورا اولی چھو تا خوب بیان کڑے رے یوسف علیہ السلام دا تعبیر دا بیانو دا نڑوان دے سکی مسئلہ تا بیانی او دلتا دلتا ڈارے خوب بیانی داولی یو تن چھ مواحد دے نو بیا وقت والا مزایا کوا التا عقیده بنا برولی ضروریو. یوسف علیہ السلام د خوب تعبیر رستو کو پجیل کے او دا رنگی دیتے اول د توحید مسئلہ بیان کا د دنیا معاملہ کا ہر رنگی کو چی اللہ سرم معاملہ صفاش دل تا اس عقیده برابر شوی دا مسلمانان شوی دی. یوسف علیہ السلام و تا داسے نوی چی ادر اول تا مسئلہ کو نال دل تا داریک دا خوب تعبیر و تا ہوئی. قال تزرعون سبع سنین دابا اویل یوسف علیہ السلام تو السلام کروندب کوی تاسو او کلونا آباد او کال با تاسو کروند کوی او خمزیدار فصل بکیگی تاسو با فصل کرے او خمزیدار فصل بکیگی فما حسدتم نو آغا چی لو کوی تاسو لو پی جنے اوی دا لو رضی شورو دی سمد لو شو افصل چی پرے گئی فما حسن تو نواغ چی لو کوی تانسو فزروح فی سنبولی ہی نو پریک دے دی لرا فی سنبولی ہی پوگو داغی کی فی سنبولی ہی پوگو داغی کی الا قلیلا مما تأکلون مگر لگ دا حغنا تأکلون چی خوری تاسو سمتر مطلب داری چی اوو کلونا دا دی اوو سربو غواگانو او دا دی اوو شنو وگو مطلب داری چی اوو کالا بتاسو کرونده کوی خمزیدار فصل بکی کی او دا دی اوو ٹپو غواگانو او دا دی اوو اوچو وگو مطلب داری چی اوو کالا با قات سالی را جی سبرازی قات سالی برازی نو اسو تا طریقہ خیجی سب کوئی تاسو زان با دا قات سالی نسنگ بچ کوئی. یوسف علیہ السلام بتا وی چې اوه کال خو به تاسو کرونده کوئ فصل به کرې د خپل ضرورت مطابق هغه ته نه بیلوئ او هغه استعمالوئ، او کوم چې ستاسو د ضرورت نه زیات دی نو هغه ذخیره کوئ. څه کوئ؟ ذخیره کوئ. خو یاد ساتې اوه کالو پورې خو فصل خرابیږي کنه، څه کیږي؟ خرابیږي. یوسف علیہ السلام وته طریقه خی فزروه فی سنبله، دانه بداغ خپل کور نه نو باسي، دانه بداغ خپل پړچ نه نو باسي، زګه کداغ پړچ نه دی اوويسته د خپل وګی نه دی لری کړي نه یا ساته بیا به خرابې کی. خو چې ترسو پاغه خپل لباس کې دن نه دی، پاغه خپل جامو کې دن نه دی، نو اوه کال زه چې سور لزم پی دیر جنه بخرابی نه ده خپل ضرورت مطابق استعمالوه، او کم چې بیا اضافی کیگی نو آغا یو طرف تا ذخیره کوه خو ده خپل جامو نه به نو بس. یا ساته هر یو شیز چې بخپل جامه که دن نوی نو خخکاری، هر یو شیز چې بخپل لباس او بخپل جامه که دن نوی نو نخرابی کی خخکاری. سڑے کر سڑو پا جامع کی اسی گی نو دے با نخرابی گی او دے بخخ کاری. خزک بخپل جامع کی بخپل لباس کی اسی گی نو یا ساتا دا بخخ کاری دا با نخرابی گی. نن معامل بلکل الٹشوا، سڑی کوشش کئی چی مونگ زان دا خزو پشانتی جوڑ کو، ویختو تا اگدو کو او را بڑ بینڈو تا واچو. دغرنګي سړول خو په کار دو چې دیخه ایغ نیغ ګرځیدل او خو کلک وجودونه وي. نن با سړی چې په لار رواني لکانو د زه کله کله وګورم ماله خندا راشي، پینسې به خپو کې راښکې شي او خپې به ځان پسې راکاږي. هلکه دا خو د ښځو چالو، ته خو ایغ نیغ ګرځه په لاره باندې، کله چې روان یې نو ایغ نیغ ګرځه. خزو سوکڑل، خزو تا پینسی اوچا تکڑے، او دغرنگی دا لوڑو پندو سینڈلی و توان چول او کڑپ کڑا بشورو کڑل، خزی ایغ نیغ روانیو اغی دا سڑو اگا جامو واچولا او سڑو دا خزو جامو واچولا، او سڑی جلابیا خبری دا خزو پشان تکڑے. الگا تخو ایغ نیغ خبری کوا، کلک خبری کوا، نده با دا خزو پرنگی خبری شورو کی. یاد ساته چې د خپل جامې نه بهر شوي نو بیا به خرابېږي، بیا به روانېږي، دا پردې جامه تا سره بیا ښه به نه ښکاري. ګورې جامه چې ډېره اوږده شي ام ښه نه ښکاري، او جامه چې کله ډېره لنډه شي نو ام ښه نه ښکاري. داسې دو که نه یو تن که د پلار قمیص واچې څه وایې تاسو؟ حالان کې برابر به یې پې خو ده ته ځان ښه نه ښکاري. تجربو کی ستارور بای ستا عمر بای اکثر زمون دا المار پا دی که جامع گڑی وڑی شی نظر جی کمیز واجم نو ما تا پتو لگی جدا خو پردی دی، حالان که خب برابری خو ما تا پتو لگی جدا خو زمان ندی. ازی واپس و باز هر سڑی پخپل جامع کی خخ کاری. ځکه یوسف علیه السلام تو سلام اغی ته تعبیر کې دا خبره کوي چې دغه دانې د خپلو وګو نه د خپلو جامو نه به نو باسي، که اوم وستې بیا به خرابېږي، او چې ترسو په خپلو جامو کې بیا به نه خرابېږي. نن معاشره ولې خرابه شو؟ هر یو تن کوشش کوي چې د خپلې جامې نه بهر شو. ښځې هم دا کوشش کوي او سړی هم دا کوشش کوي. الله دې رحم وکړي. نزک وی فزروه فی سنبله الا قلیلا مما تاکلو ثم یاتی من بعد ذالک، بیا رابشی پس د دې اوو کلونو نه، اوو کالو خو به تاسو کر وندو کې ښه فصل بوشي، د دې نه بعد به بیا راشي څه سبون شدادون، اوو کلونه سخت، یعنی قاصالی به راشي خوش سالی به راشي، نه به باران کیږي نه به فصل کیږي، هر څه به اوچ نا پدی که بتاسو سخره یا اکلنا خوری با ما حقا سو قدمتم لهن نا که مخ کلیگلی ویت قدمتم لهن چې جمع کړی وي تاسو د دې لپاره. دا وو کلونو کې چې کوم تاسو ذخیره کړې ده دغه رنګې کوم فصل هم جمع کړی دی نه بس د ضرورت مطابق براخلی په دې قاچ سالۍ کې تاسو او په ځان هم بچ کوئ د مرګه او دغه رنګې کوم چې ستاسو عوام دي هغه به هم بچ کوئ. دا ذخیره به تاسو بیا په هغه اوو کلونو کې په استعمال راولئ الا قليلا مما تحسنون مگر لگ دا غسنا تحسنون چې ذخیره کوي تاسو څه مطلب شو لگ به ته بیان پرې ده سبو کې وو کلونو کې خو به ته اخره خو لگ به ته بیان یو طرف ته ایثار کې ولی ځکه دوباره چې بیا بارانونه شروع شي نو تخم به د کوم ځای نه راوړې نه دا به سره پروت دا به راواخلې او دغه رنګې اوبې کرې بیا بار څه نشي. الله اکبر څنګه جامې تعبیر وته بیان کو پامم دی وته داسې مته نه وای چې ورشه بادشاہ ته وایا چې اول ما د جیل روباسه نو بیا به تعبیر بیانو داسې نه وای کنه د چا د مجبورۍ نه غلطه فائده به هم نه اخلي ګورې د چا د مجبورۍ نه غلطه فائده به هم ګورې نه اخلي دا نه چې ته وې فلان کې مجبوره دی راشه مونه بس سمې چپکه نه زما ملګری دی هغه دې ټریولس کار کوي نو ماته ووایي زموږ مالک وایي ما ته یو ځل نصیحت کولو وایي ما ته وایي بچی ته خو په دې سیټ باندې ما کینولې کله کله به یو تن داسې راځي چې غریب سړی به وي هغه به له دې وجې نه بهر ځي چې ویزه کې بس درې څلور ورځې به پاتې ابه کوشش کوي چې زه لاړ شم او ما ته سټمپ ولګي ویزه بیا نه ویشي دغه تن سره د ټیکټ پیسې بمنی او د بل چانه قرض راغستی نو دا نه چې تا لراغو مخې ته کېناستو او ته وی دا تن مجبور دی دی خو به اسم بهر شي نو راشه په 25,000 ټیکټ دی ته وته 30 یادې کا اسم دی مجبور دی نه نه غلطه فائده به نه اخلي او ما ته هغه مالک ویل چې دغه ټیم کې الله ست ایمان به ګوري چې ست ایمان دغه تل اوس کوي آیا ته دې تن سره احسان کې خیګړه کې او کتو سره زیاتې کې یوسف علیہ السلام تو سلام ته وګور د چا د مجبورې نه غلطه فائده نه اخلي دا نه وایي چې ورشه با ساته وي چې اول ما د جیلو باسا بیا به د تعبیر سره ګور ګینې نه بیان اچه څنګه راغلې دی وایي ما ته تعبیر وایي والا دا تعبیر بادشاہ لې اوس ثم ياتي من بعد ذلك عام بیا را بشي پس د دینا عامن یو کال نن خو بچا چا د کلیمن به د پیسو نه وای نن بچا د کلیمن به د پیسو نه وای کوي شهر ماشوم ته سبق وای به سمره براکه یدا الله بند قران به توس په پیسو باندې خې چات ځینی سړی وای یره زما خو ټیوشن دی الله کده سټ ټیوشن دی کومې سټری پراوه ک بایولوجی پڑھاوے فزکس پڑھاوے سکے نہ جی زما ٹیوشن دی دا حفظ میزان لے ٹیوشن دی او دا ناظرے میزان لے دی او دا تجوید میزان لے دی خا یو 2000 دا کہ یو بل 5000 دا کہ یو بل 6000 دا ز خو جی ٹیوشن کو ٹیوشن نہ وے قران خرسو لندو اے کنا جی قران خرسو چا گاڑی کی سبزی چولے دا چا فروٹ چولے دی چا بکی لوخی اچوری دی چغی سوری وی راشه ٹماٹر واخ لے پا دم را بندی کلو او تا لاسو که قرآن را غسته ری اغی دغا شایی نخرسه یا تو قرآن خرسه الکه قرآن خرسول دیو کنی دی دی بچا تا ٹکی بی پیسه نخی قال چه اللہ کم علم در کڑی ری نتا پا دی بانی سخر چه شوی دی الکه ما که قران از دکړې الحمدلله ثم الحمدلله لږ ډیرم از دکړې رې زما به څه خرچه شوې زما به څه تاوان شوې نن یې کزه تاسو ته بیانوم نه زه به تاسو نه سم مطالبه کوم الله دې غورز نه راوړي تاسو تم دا وین چې بل ورو چاته قران خای چاته خ خبره کوي دا الله در رضا ده پر سبب مخلوقه او سبب داغه نه تمه یې سړیا کړي تمه د مخلوق د دره پریکړه باد شهید مبارک شګه غدای سم مخلوق او سبا داغه نه تمه هر پیغمبر وې زنه غواړم په دې بیان سم مزدوري ان اجر الا للذي فطر نه د مزدوري زما مگر په هغه ذات چې زه پیدا کړي چې الله ز پیدا کړي نو مال به رزق نه راکړي چې ز تا ته مال راکاو د ته مال راکا نه نه خپل کار کسب کوا خپل مزدوری کوا او دا اللہ دین خلکو ته موف بیانو دا دومره ګران کارو نہ دے بچا تا ٹکے بے پیسے نخے اوی با العلماء ورثت الانبیاء علماء دا انبیاء وارثان دی و انبیاء پا دین گٹا کڑی دا انبیاء چا چا تا دین خبر کئی نو آیا دا لالچ دا وجنے کڑی دا سا لالچ پا کیو یوسف علیہ السلام تا اگورا تعبیر و تا بیانی دا دین کارو کنا تعبیر بیانول دا یو قوم خیر لٹولے رے زکاغی خو نو خبر چی و قال با قاد سالی رازی شاید چی خلق ټول بیا تباشوی بیا دا قاد سالی خو یوسف علیہ السلام و سلام و تا تعبیر بیانی او فی سبیل اللہ دا اللہ دا رضا دا پارا دام و تا نوی چی ورش باسا تا تعبیر بیان کا خو اتوی چی یوسف وی چی مارا جیل نمو باسا نا نا نا نا دس امتا نوی گوری او نو تا دا سی وی چی ورش باسا توی چی اول ما دا جیل نمو باسا بیا با تعبیر بیان دا دا انبیاء و شیون در سرنا دا دا حق پرستو دا سرنا شیون دا چی آغی دا دین خبر بکی قرآن با بیانی چا تا امامتی بکی او دا گرنگی پا لالچ بکی نا نا نا نا دا سره د انبیاو او د انبیاو د وارثانو کار نه لکه وګوره یوسف علیه السلام ته نو وای ثم یاتی من بعد ذلک عام بیا را بشي پس د دینه عام یو کار د دې او کلونو نه پس وکاله بقا سالی د دین رستو به یو کال راشي فيه یعاص الناس چې په دې کې فریاد به اومن لشي د خلکو خلق بډیر آه او ډیر زاری به الله ته وکي او ډیر مینت به وکي نو الله به سوال قبول کی نو باران به شروع شي و فیه یاسرون او په دې کې انګور بنه چون کوي تاسو دیو ته وری ویری ها ذکر اغلی ساقیو کنه د تعبیر تبوس شا کولو د باسا ساقی راغلی یوسف علیه السلام لجیل تا اغه ویل چیرې ما ته تعبیر راکا نو ته وای چې کله بارانونه شروع شي تازه تازه انګور بم شروع شي نو ته به بیا انګور نه چوڼې شراب به تي وباسې او باساته به پېښ کړي راتلونکي سبق ان شاء الله دا به وایو خو کړه سړی وای چې وایو و پسې خود زبست پېکو سباني سبق کې به ان شاء الله دا وایو ساقي بیا تلې باساته تعبیر بیان کړي بارسا پر زړه کې یو شوق پیدا شوی دی چې دا دومره اوخیار سړی دا خو په جیل کې نه دی پکار ورشه او دی ما ته فوراً حاضر کې زد سره ملاقات کول غواړ یوسف علیه السلام لبیا راغلی دی دا غی ترمنځ څه خبرې اترې شوې شله سبانی سبق کې دا غی تفصیل وضاحت وکړو وقال الملك اول بانسا اني ارى سبع بقرات يقينا زوين ما او غواغاني سربي چه خوري دي لرا او تبي غواغاني او او وغشنا نور ديو چه او زما سردارانو فتورا كي ماتا في رؤيا فبار دا خوب زما كي كچريه تانسو دا خوب زما تابير استون كي اوه لدوي گڑ وڈ خوب ندي او نیو منگ پانجام دگڑ وڈ خوب نباندی پوی دن کی وقال اللذی نجا منهما ویلی اغسڑی چی خلاش شو نجاتی مندلو دلی دوانونا ودکر باد امتن او یاد شو تا یوسف علیہ السلام پس دس مدینا دا غریبی اغی دوست و تا یاد شو انا اونبیو کم بی تاویلی زبا پوکم تاسو پانجام دلی خوب باندی خوشرد دا فا ارسلون او لیگه ما جیل خانی تا نو جیل تراغو یوسفو یوسف علیہ السلام تا وی یوسفو اے یوسف علیہ السلام ایوہ صدیقو او دیر رشتنیا افتنا فی سب بقرات فتورا کماتا پا بارد او غواگانو سربو کی چی خوری دی لرا او تپی غواگانی او او وگشن او نور دی اوچو لعلی ارجو الان ناسی خامخان چی واپس شم خلکو تا پتابیر سرا لعلهم یعلمون خامخان چی دوی او پیجنستا مرتبی لرا نو قالا ویل یوسف علیہ السلام تزرعون سبع سنین دآبا کروند بکوی تاسو اوکلون آباد یعنی سنگ چڑوان دی واغ رنگ بئی فما حسدتم نو آغا چی لو اوکی تاسو فذرو فی سنبولی نو پریک دے دی لرا فی سنبولی پخبلو وگو کی الا قلیلا مما تاکلون مگر لگ دا غسن چی خوری تاسو آغا دا خپلو جامون رو بازے او کم جی تاسو استعمال کی نی نو آغا پا خپلو جامون کی پریده و ذخیره کے دا ولی زکا سمیاتی من بعد ذالکا بیارا بشی پس دری وکلوننا سابون شدادون وکلون سخت قد سالی براشی یا کلنا ما قدمتم لوننا چی خوری باغسا چی جمکڑی وی تاسول دید پارا الا قلیلا مما تحسنون مگر لگ داغسنا چی زخیر کوی تاسو لگ تی بیان پریده دا زخیری دا پارا دوبارا دا بطور تخم استعمال رو دا پارا سمیاتی من بعد ذالکا بیارا بشی پس ددینا آمن یو کال فیه یو آسو ناسو چه بدی که فریاد بو منلیشی دخل کو و فیه یاسی رون او بدی که انگور بنا چون کوی تاسو